Nama danas treba Bela Ibn Malik, nama treba Halid ibn Walid, nama treba Omer, nama ne trebaju partijaši, nama ne trebaju notari, nama trebaju Allah traži, braćo moja, ljudine. Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo. A vidimo i kod nas, našim muftijama, našem glavnom mufti, žao holokausta i treba o tome pričati. E moj reze, e moj muftija, ako nisi mason, već davno postao, onda to nešto govori. Dok ti najveće silnike ovoga dunjaluka braniš i brineš se za njihove laži i petljanije s kojim su začarali i zaprljali ovaj čitav dunjavuk. Ali vopul džajel haku o zahakal bautil innel bautile kjane zahuka. Reci dosta, dolazi istina, a nestaje laž. Laž mora nestati. Vidite kako su čafiri zbunjeni, Amerikanci, Englezi, drugi. Ko će im sada zadnicu židovsku čuvati? Zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. www.bantam.com/vjernika. الحق أجيبي قد بدى الحقد الصليب وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب أمة الحق أجيبي قد بدى الحقد الصليب وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب إنما المجد ينادي قد توارى بالشعوب فأعيد المجد فينا. Ko se god bude krio ispod Ahmedije Islama, iza odjela Islama, osjeće ga Allah subhanahu wa ta'ala, kad kad. Ummati vajhal a'adi, alli madina a'adi, amrijahu šarribatat, tahtafi fauqal wihadi. Ummati vajhal a'adi, اللي ماضينا أعادي أم رياح الشر باتت تحتفي فوق الوهادي طالما نية بيشي هواي أمت نارد كوي يدي كنتزا زدر شكي روشكي بشرو أبو يا أمت كوي سبرش الله تبارك وتعالى كوي قا بيشي نموش الزفرش تي ني بلدني لاريم تنكو بما ني أفاش الهيلكوبتر بما ني رازيم أترو بما ni nazim pregušivačima koje je koriste ovih dana. Padaju ljudi mrtvi, a nema municije, ko pa jagi. Ummet al-haqi ajibi, kad bada l-hifdu s-salimi, warfa' il-rajati vamdi, lil'ula bejna šu'ubi, innama l-magdu junadi. To god proklanja i vrati se dinu, Allah mu dadne beričeta. I onda oni koji gledaju iz kafana i koji gledaju i samo sjede sa svojim žirancima da se dogovore ko će koga prije ubiti, oni kažu, one neko plaća, oni odrekle pare opatom grabe. Jeste, grabimo iz nebesa i zemlje. Allah je naš gospodar, on je onaj koji nas hrani i on nam daje iz svog obilja. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إكادا بمي زرويا لشتنا بيسي الله دخلتا داو نكادا ندي موغلي تو سفرو نكايدا مستقيمو لم نزل مرسلا ولكن فقد النيت الحجنا وسنأتي في ثبات ونكون الفاتحين لم نزل أسدا ولكن فقد النيت العرينا وسنأتي في ثبات ونكون الفاتحين. به الله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، poštovani džemate، postavlja se pitanje šta će biti sa islamom, šta će biti sa Allahom tebareke ve taala vjerom. Pa vam odmah dajem garancije za Allahove knjige i sunneta poslanika alejhi salatu vesselam: ne bojte se za islam, ne bojte se za Kur'an, ne bojte se za sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allah subhanahu ve taala je sebi dao za pravo da će ovaj islam, da će ovaj Kur'an, da će ovaj hidajet on dželle ve ala, koji je sve stvorio i koji je o svemu obaviješten i koji je el alim, onaj koji sve zna, dao je sebi za pravo uzvišeni da će on čuvati ovaj islam. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Mi smo objavili ovaj Kur'an, mi smo objavili ovaj islam i mi ćemo ga čuvati, kaže uzvišeni: el jevme ekmeltu lekum dinekum wa atmemtu alaikum ni'meti wa raditu lekum ul islame dina. Ova vjera ne može doći u pitanje i ova vjera ne može biti upitna, jer je ona savršena vjera od Allaha subhanahu wa ta'ala, vjera koju ne može doći baltil ni sprijeda ni ozada. Kaže uzvišeni: danas na dan Arefata smo vam vjeru vašu upotpunili i blagodat prema vama usavršili i zadovoljni smo da vam islam bude vjera. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. I reci: dolazi islam, dolazi istina, nestaje laži, zaista laž mora nestati. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Jedina priznata vjera kod Allaha subhanahu wa ta'ala je islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ako bude tražio neku drugu opciju mimo islama, ona mu neće biti prihvaćena i on će na ovome svijetu upropašten biti. يُنِدُونَ لِيُبْتِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Oni žele da utrnu islam, oni žele da utrnu svojim ustima svjetlo islama. وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ. A Allah hoće da upotpuni svoj nur, hoće da upotpuni svjetlo islama, pa makar ne bilo povoli nevjernicima. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. On je onaj subhanahu wa ta'ala, naš gospodar, koji je poslao svoga poslanika بِدِينِ الْحَقِّ, sa islamom istine, sa vjerom istine, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, da je uzdigne iznad svi ostali nevjera. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Pa makar ne bilo povolji mušicima. Zato, draga braćo, poštovani džemate, Allahovi robovi, ne bojte se za islam, ne mogu islamu odbiti pera. Ovo je Allahova vjera i ona će doći da dolazi dan i noć i uče u svaku kuću. I to smo mi davno znali, jer vjerujemo riječima poslanika alejhi salatu vesselam, ali čovjek je vokude kao insanu daifa. Čovjek je stvoren kao slabić. Voli kada vidi još dokaz nad dokazom. Voli kada vidi razumske dokaze. Pa radujte se, draga moja braćo. Znajte da u Italiji nema sela, a da u njemu mesdžid nema. A znamo da je poslanik alejhiselatu vesselam najavio davno nekada da će muslimani uzeti prestolnicu kršćanstva Rim s tekbirima. Tako i u drugim mjestima ovaj din dolazi i ulazi u svaku kuću, bila ona od čerpića ili zidana. Hoće Allah subhanahu wa ta'ala da upotpuni svoje svjetlo, a vidimo da nevjernicima nije popravo, ali mnogo čega njima nije popravo, ali Allah subhanahu wa ta'ala ne trpi zbog njihovog kufra i daje im danonoćno da jedu i da piju, da ne mogu Allaha subhanahu wa ta'ala obtužiti, da je Allah dželešanu iskušao glađom i žeđom, dao im je svega, da se zahvale svome gospodaru, a oni su pored toga, ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إذا كانوا многие люди pored Allaha uzimaju druge bogove يحبونهم كحب الله إيمانهم كما што се Аллах воли والذين آمنوا وشد حب لله أي oni koji vole Allaha oni koji vjeruju Allaha oni najviše Allaha subhanahu wa ta'ala vole. Drugo pitanje, šta je sa ummeta, šta je s našim ummetom? Ummetom koji je opisan u riječima poslanika alejhi salatu vesselam, kako bilježi imam Ahmed sa ispravnim lancem prenosilaca Ebu Davud i drugi, kaže okupit će se gladni oko vas, kao što se okupit će se nevjernici oko vas, kao što se gladni okupe oko sofre. Odmah progovaraju ashabi, ako im lekcija nije jasna i poruka nije jasna, odmah pitaju na što to aludira i šta to znači, pa kažu min kibletina jevme idini ja Rasulallah. Je to možda zbog naše malobrojnosti toga dana u Allahu poslaniče? Kaže poslanik alejhiselatu vesselam bel innekum jevme idin kathir. Ne, naprotiv, vi ćete toga dana biti mnogobrojni, ali će Allah dželle šanuhu iz srca vaših neprijatelja izvući strah u pogledu vas, a u vaša srca usaditi vehn. Qila ma wahmu ya Rasulallah. Pa opet ashabi pitaju nepoznata riječ, šta je to vehn o Allahu poslaniče? Kaže hubbu dunja wa karahijatul maut. To je ljubav prema dunjaluku i preziranje da se umre. Kogod ne voli da umre, on je muvehen. On ima vehna u svom srcu. On je onaj koji ne voli Allaha kako treba. I Allah je tako opisao židove da oni nikada smrt neće poželiti. Fina kademet ejdihim, zato što su njihove ruke dobro od belaja i od grijeha zabrljale. Pa ko puno griješi, ne smije nikako da otvori temu smrt. Sina čuprija, umiranje, polaganje računa, to je tabu tema, o tome se ne smije pričati i zato su kafiri nazvani kafirima, zato što hoće tu istinu da prekriju, kao ništa se ne dešava, umireš, ideš onaj svijet i nema nikakvih polaganja računa i nema nikakvog obračuna, a ovo je sve majka priroda rodila i stvorila, pa moramo majku prirodu malo držati i čuvati, a nakon toga ćemo još bolje na ovom svijetu uživati. Malo sutra Allah dželle šanu nije ba'uba, nije onu mušicu bez veze stvorio, a kamoli insana za koga kaže وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Mi smo čovjeka u najboljem takvimu stvorili, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, i vratit ćemo ga u najgori oblik ako se okane ili odstrani od Allahove tebareke wa ta'ala vjeri. Šta je s ovim ummetom? Vidimo, draga moja braćo, kako ummet spava s jedne strane, ali s druge strane se i budi bi fadlillahi azza wa jel. Zar ne pratite ovih dana? Danas je velika džuma u Misru. Danas su milioni ljudi na ulicama koji hoće da sruše i srušit će uz Allahu pomoć jednog od pravunuka Firauna koji je govorio da je Bog na zemlji. وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى, tako je Firaun govorio. Ja sam najveći Bog. نَعُوذُ بِاللَّهِ. Tako i ovaj silni غَيْرِ Mubarek. On ne može biti Mubarek. On može biti غَيْرِ Mubarek. Veričet je daleko od njega. Tlačio je narod 30 godina. Ali hvala Allahu tebareke wa ta'ala. In kalabe sihru ala sahir. Okreće se sihr na sihrbaza. Pa će isti taj narod, od toga je on tražio da ga obožavaju, on će ga bi fadli Allahi azze o žel na kraju poniziti. Mnogima to nije upravo. Vidite kako su čatiri zbunjeni, Amerikanci, Englezi, drugi. Ko će im sada zadnicu židovsku čuvati? Ko će sada smiti u Palestince ponovo dirnuti? Jer se je digao najjači arapski narod i krvlju i mesom. Egipćani, bolje kazati Misrici, iz kojih će izlaziti veliki silovi do sudnjega dana. Tu je Sinajska gora koja je mubarek zemlja od strane Allaha tebareke wa ta'ala. Tu je džennetska rijeka Nil. Tu su mnogi hajrati koje Allah subhanahu wa ta'ala dao ovom ummetu. Ali što kaže naš jedan veliki ustaz i veliki šejh naše početne dave, a molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas predvodi dok nam god Allah subhanahu wa ta'ala ne promijeni ovaj svijet sa ovim svijetom. Šejh Abdul Melik koji je znao kazati davno nekada u tadašnjem ehli sunnetskom mesčidu 50 vojci i 50 policija ovoga ummeta, ali smiju samo da pucaju muslimane. I vidjeli ste ovih dana. Ali hvala Allahu tebareke wa ta'ala, ništa se ne može sakriti. Spletke nevjerničke i munafičke izlaze na vidjelo. Nije više ovaj ummet narod koji jede koncentra za doručak i ručak i večeru. Ovo je ummet koji se vraća Allahu tebareke wa ta'ala, kojega više ne može zaplašiti ni blindiranim tenkovima, ni apašav helikopterima, ni raznim otrovima, ni raznim pregušivačima koje koriste ovih dana. Padaju ljudi mrtvi, a nema municije ko pa jagi. Ali Allah subhanahu wa ta'ala daje da dođe ono što smo davno naučili, još u Tevratu, da će ovaj ummet ići u smrt, kao što ide voda u podnožje brda. I to mi vidimo. I hvala Allahu tebareke wa ta'ala, kada živimo u ovome vremenu, kada gledamo kako po jedan iza drugog silnika pada sa čitavom svojom posadom i čitavom svojom vladom. Onaj zec iz Tunisa, ko zec, čim ga prepadne skoči. Ovo je malo vuk, malo divniji vuk, mijenja boju, ali čud nikako. Ovaj ne može lako poraza podese, jer je 30 godina bio vojnik i zavolo ga Halid Stamboli promašio. Pogodio ga u ruku, ali ga ovaj put neće promašiti ni melek smrti uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć. A on ne može promašiti jer ga šalje Allah subhanahu wa ta'ala. Magarac, 83 godine. Ali nije Allah džaba rekao da daje vlast kome hoće, a čupa vlast od koga hoće. I ovo je dokaz svim ostalima da jedino pravda je kod Allaha subhanahu wa ta'ala i u Allahovom šerijatu. U Allahovoj vlasti ko se uzme emaneta jedva čeka da drugom preda, jer zna da će za to biti pitan, a nikako se sam ne kandidira, niti se plakatira i mobiliše nacije i narode da glasaju za njega, a onda isti taj narod ponižava i trpa u zatvore da bi svom savjezniku Čafiru i svom savjezniku Šeitanu udovolio. Šta je s Arapima? Draga moja braćo, ovo je veliko vrijeme. Budi se islamski svijet. Znajte da će za kratko vrijeme, i to kafiri najavljuju, kažu 2012. bit će jako zanimljiva. Bravo, mi ne znamo gajim, ali sigurno će biti zanimljiva. Popadat će ovi vaši slugari koje ste ostavili 50 i 60 godina da tlače svoj narod i doći je ljudi koji hoće samo Allahov zakon, pa neće više moći biti nekakvi črni šehova i nekakvi crveni stolova i mračni noćiju gdje varate i pravite muslimane, a onda i upućete odjeću i odoru islama i proglasite i Zainud Abidin, tako lijepo ime, a tako ružna, ružno stvorenje koje je to podnijelo, ili onaj tamo Hadimul Haramein, čuvar dvaju harema. Nije onoga psiju iz Tunisa tijelo da primini Francus, ni Italijan, ali hoće Hadimul Haramein. Skupili se damo, onda svi tamo, pa ćete onda svi zajedno biti poniženi uz Allahu tabareke wa ta'ala pomoć. Budi se umet, jedan je ovih dana na nogama, Sirija se prepala, kuvaj dijeli po 1000 dinara kuvajski, kako bi rekao narod, ovo vam je hedija, tamo nema narod potrebe za parama. Ali eto, kupite sebi nešto za 1000, to je 5000 dolara. Samo nemojte ništa tražiti od svojih prava, ali će sve to uz Allahu pomoć popadati. Dolazi ono što je najavio poslanik alejhi salatu vesselam. Bit će ovaj hilafet koliko Allah hoće, pa će nestati. A zatim će nastupiti vladavina Hulefaj Rašidina, pa će biti koliko Allah hoće i nestati. A zatim će doći dinastije, bit će koliko Allah hoće i nestati. A zatim će doći silnici, tiranini, vladari, bit će koliko Allah hoće i nestaće. Evo, hvala tabareke wa ta'ala Allahu dželešanuhu. Nestaje vladavina tiranina, pada njihov sihr i vraća se na njih, a nakon toga dolazi ono što je obećao poslanik alejhi salatu vesselam. Vraća se stvarala nehđin nubuve, vraća se šerijat na principima poslanstva poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Šta je sa munaticima i sa kafirima? Proće i vaši 5 minuta. Pogledajte ovih dana, prije 10 dana nego će pasti vlast u Tunisu, francuski predsjednik ono kopire židovsko hvali tu vlast kako je ona fina i prijatna i kako tamo ima po njihovom demokraciji. Vidimo sada kad se ovo dešava u Misru, samo su zabrinuti šta će biti za sinove majmuna i svinja, za židove, ko će sada židovsku zadnicu čuvati, jer su imali jednog poslušnog roba koji je obožavao Ameriku i Rusiju. Ali tome dolazi kraj. Firaun je vikao da je Bog, pa se je utušio u pličaku. U pličaku se je ugušio Allahu te bareke ve taala dozvolom i ostao je kao ajet i njegovo tijelo do sudnjega dana. I toliko Allah dželešanuhu spominje u Kur'anu puta slučaj Firauna i Musa alejhi selam, da bi se ljudima ubrizgalo. Oni koji ponese oholost i misle da su oni ebu nešta, da vide da su oni na kraju ipak ebu ništa. A munafici oni koji se mogu kupiti za sitne pare i njihov se lopovluk razotkriva zato što oni emaneta nemaju, zato što oni kada im se nešto povjeri iz zemlje, zatim što oni čim progovore lažu. I kada se raspravljaju, sve granice prekrše, kako je kazao poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zato, draga moja braćo, upućivamo što više dova Allahu subhanahu wa ta'ala. Dolazi bolje vrijeme, dolazi vrijeme Islama, pa se pripremite. U Islamu je svakako lijepo, ako ga lijepo upoznamo. A kulu kavli hada ustavfira li uleku fastavfiruhu, innahu huva l-gafuru rahim, wa ahiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Posjetite nas na www.aldo.com. Soba, put, vjera. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khayril al-anbiya wal mursalin. Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Draga moja braćo, sve izlazi na vidjelo. Ne treba više snimati filmove, ne treba više odilaziti u kina, svakako ne treba zato što je to haram, ali s druge strane sve je više jasno. Muftija ili muhtija egipatski, koji se zove Džuma, ali ga Misrici zovu Guma, guma se zapalila od muke i smrdi. Traži guma od naroda, vratite se u kuću, ne valja to što radite. A Elfar taj koji je državna institucija, isto tako zbunjen. Ovo je vrijeme kada ulema mora izaći za svoj narod i mora kazati narodu gdje se ide, lijevo ili desno. Kasno je kad narod napravi grešku, a greške mora praviti onaj koji ne zna, ali zna da ono što vidi pred sobom da ne valja. Pa ulema mora biti ta koja će izaći, kao što je izašao jedan imam iz Kaira i javno kazao narodu, rušite taj sistem dok ga ne slušimo. Pa mu kaže voditelj sa jedne satelitske televizije, šejh, znaš li ti šta govoriš? Znaš li ti kakav režim još uvijek vlada u Egiptu? Kaže, ima naslo ima šehade, ima ili pobjeda, dunjalučka ili šehade, mi više drugog, trećeg rješenja nemamo. Ovo se rušiti mora, jer se taj zulum više podnijeti ne može. Vidimo i u ovome slučaju, mnogi šute, evo i oni koji brane vladare, kažu sad imaju dva tabuta na dunjaluku. Polako se počeo broj povećavati. Šta će sa Gaddafijem koji im para dao za džamije i koji im dao sredstava da grade velike tvrđave? Šta će kazati za njega? On će u Pampersu morati pobjeći, ali gdje? Vjerovatno ponovo u Rijad. Tamo kod svog pretpostavljenog koji je u džin slačama dočekiva u američkim kaubojkama, dočekiva predsjednike i podpredsjednike i parlamenta i vlade najvećih silnika ovoga vremena. Pa zbog toga blago se onome alimu i blago se onome daji koji shvati da je IKM u vreme mejdan. Mi moramo biti na mejdanu. Ne mislim da mi trebamo raditi ono što rade neuki ili nesvjesni, ali mejdan je naše mjesto gdje se trebamo razračunavati sa neznanjem, tamo da dođemo pa da onim mladićima objasnimo kako se trebaju ponašati. Da je priči jedan namaz nego da baci 5 miliona kamena na nekoga. A ako treba i kamen nekome u glavu dati, procijenit će oni koji su ahle zikr, fas'alu ahle zikri kuntum la ta'lemun. Pitajte one koji puno zikri, koji puno znanja imaju, ako vi ne znate. Pa eto, vidimo kako se otkrivaju muftije u odjeći imana, kako se otkriva njihov munafikluk. I vidi se tačno s kim su oni čorbu davno nekada pokucali. A vidimo i kod nas, našim muftijama, našem glavnom muftiji, žao holokausta, i treba o tome pričati. E moj reze, e moj muftija, ako nisi mason, već davno postao, onda to nešto govori. Dok ti najveće silnike ovoga dunjaluka braniš i brineš se za njihove laži i petljanije s kojim su začarali i zaprljali ovaj čitav dunjaluk. Ali lopul džajel haku o zahakal bautil innel bautile kjane zahuka, reci dosta, dolazi istina, a nestaje laž. Laž mora nestati. Ko se god bude krio ispod Ahmedije Islama, iza odijela Islama, osjeće ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kad tad sve će barijere popadati. Ostaje akibatul muttaqin, završica pripada bogobojaznima, završica pripada takvaluku. Šta je sa Bošnjacima? Gdje je bosanski ummet? Kud je krenuo ovaj ummet koji svaki dan sve više misli da je Vuk i sa zapada i sa istoka, misleći na ovu geografiju ovdje, promijenuo čud, a nije. I mi to svaki dan vidimo da nije. I vidimo da se ovdje jedino smiju hapsiti oni uhapsili su neki dan čovjeka koji je opasan pod bosansku nacionalnu sigurnost, čovjek koji ode i Srbima i Hrvatima našu. Ima jedan polovni, jedan pokvaren traktor, čovjek koji ima sedmero djece i tuđe dvoje od jednog drugog muslimana, devetero djece za vratom, taj je opasan po državnu, nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine. A onaj koga nisu uhvatili, mora pobjeći, bez obzira što nema truna oraha u džepu. Zamislite onda šta može zatrepiti narod koji najbolje evlije ovoga vremena protjeriva ili u bosanskih Montpanamo gura. Šta se može desiti? Zamislite šta je doba jednog masluma. Kakav može musibet naići na ovaj narod? Pa zato se Bošnjaci moraju priupitati kome oni to podršku daju. Jesmo li to opet doveli u pitanje našu kiblu? Kome se to okrećemo? Je li vam to prijatelj onaj koji nas šalje da ratujemo protiv muslimana u Afganistanu? Je li vam to prijatelj onaj koji želi da pokrsti ove krajeve i da nas protira iz ovih krajeva, da budemo poput naroda koji nemaju tla pod nogama? Zato, draga braćo muslimani, o Bošnjaci, jedan je izlaz. Mi smo mal narod, mi ne možemo biti vojna sila, mi ne možemo biti ekonomska sila, pogotovo u prljavom sistemu poslovanja, ali možemo biti moralna sila. Tako nas je opisao i Anton Hagi, Židov koji je učitelj bio na ovim prostorima prije 100 godina, kaže, ne znam za preljubu među muslimanima, a ja kažem, ja ne znam danas za moralnu porodicu čitavom kompletu, sa čitavim sastavom, da mogu garantovati za sebe da su moralna porodica. Ovo je ono što zabrinjava i zbog toga izvlačimo pouke. Padaju režimi tamo gdje je najteže, padaju vlade tamo gdje se nije moglo ni zamisliti. Mi ovdje još uvijek imamo slobode, možemo da govorimo, dokle će biti. A sve u Allahu i tebarek je odala rukama. Vratimo se islamu, držimo se islama, tako mi je Allaha, da će nam Allah subhanahu wa ta'ala veliče i sa nebesa i sa zemlje, kao što je obećao uzvišeni. Ako jedan narod bude vjerao, da se tahna alihi barakati mine samaju od otvorit ćemo im veličete iz nebesa i zemlje i vidjet ćete na dunjaluku. Kogod proklanja i vrati se dinu, Allah mu dadne veličeta i onda oni koji gledaju iz kafana i koji gledaju i samo sjede sa svojim žrancima da se dogovore ko će koga prije ubiti, oni kažu, on je neko plaća, oni odrekle pare opatom grabe. Jeste, grabimo iz nebesa i zemlje. Allah je naš gospodar, on je onaj koji nas hrani i on nam daje svog obilja. I kada bi mi brojali šta nam je sve Allah do sada dao, nikada ne bi mogli tu cifru na kraju da vam postavimo i da kažemo koliko nam je samo Allah dao, jer ne možemo blagodati Allaha te bareke wa ta'ala pribrojati. Allahumma izzal islama wa izzal muslimin wa adilla širke wal mušrikin kontro ibadake muwahidin. Allahumma sabit ihvana masriina fi masri ya rabbil alamin. Allahumma sku tabiye hada gajl mubarak ya rabbil alamin. Allahumma yassir lahum أن يحكم بشريعتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف العرب يا رب العالمين تحت راية لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا أنصار لهذا الدين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله. ترابك دفتر خطت نضارته يد الذكرى رسول الله المحبوب هنا صلى هنا مرة بالروح والبشرى ودار هنائي الكبرى عامر ذكرك الأنفاس سيملأ مهجتي طهرا مأرز الإيمان صغت مدامعي شعرا وأسلمت الهوى قلبا يذوب بحبها سرا هذا الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا بلى ذا الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا